بیان آن که نور که قضای جان است، قضای جسم اولیا می شود. گرچه آن متعوم جان است و نظر، جسم را هم زان نصیب است ای پسر. گر نگشتی دیو جسمان را اکول، اسلمش شیطان نفرمودی رسول. دیو زان لوتی که مرده هی شود، تا نیاش آمد مسلمان کی شود. دیو بر دنیاست عاشق کور و کر، عشق را عشقی دگر برد مگر. از نهان خانه یقین چون می چشد، اندک اندک رخت عشق آنجا کشد. یا حریص البطن ارج ها کذا، انما المنهاج تبدیل القضا. یا مریض القلب ارج للعلاج، جملة التدبير تبديل المزاج. أيها المحبوس في رهن الطعام، سوف تنجو إن تحملت الفطام. إن في الجوع طعاما وافرا، افتقدها وارتج يا نافرا. اقتزي بالنور کن مثل البصر، وافق الاملاک یا خیر البشر. چون ملک تسبیح حق را کن قضا، تا رهی همچون ملایک از عزا. جبرئیل ار سوی جیفه کم تند، او به قوت کیز کرکس کم زند. حبذا خانی نهاده در جهان، لیک از چشم خسیسان بس نهان. گر جهان باقی پر از نعمت شود، قسم موش و مار هم خاکی بود.